Аудіокниги українською від студії «Калідор». Дякую вам, друзі, за підтримку цього каналу, за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Української має бути більше. Класика детективу на «Калідорі». Фредерік Форсайт. Шантаж. Якби Семюел Наткін не впустив того ранку свій футляр з окулярами в щілину між подушками сидіння, коли їхав приміським потягом з Едінбриджа до Лондона, то нічого б і не сталося. Але він впустив його, і довелося засовувати руку туди, аби витягти. Жереб було кинуто. Намацуючи свої окуляри, його пальці натрапили на тоненький журнал, залишений, ймовірно, попереднім пасажиром. Думаючи, що він знайшов розклад потягів, Семюел Наткін недбало витяг журнал із заглиблення. Власне, у розкладі він потреби не мав. Для чого розклад потягів тому, хто ось уже 25 років поспіль вирушає зранку зі скромного Еденбріджа до станції Чарлінг-Кросс, а увечері повертається із Каннон-стріт назад у Кент? Його підвела проста, звичайна людська цікавість. Містер Наткін глянув на обкладинку, спалахнув і запхав журнал назад. І негайно озирнувся, раптом хто-небудь бачив, що саме він знайшов. Дві Financial Times, Times та Guardian погойдувалися навпроти нього в такт руху потяга. Їхніх власників видно не було за розворотами із відділом цін. Ліворуч старий Фогарті бурмочучи розгадував кросворд. Праворуч за вікном промайнула станція Гейзер Грін. Семюел Наткін зітхнув з полегшенням. Журнал був невеличкого формату із глянцевою обкладинкою вгорі надруковано «Нове життя», мабуть, назва. Внизу – одинаки, пари, групи. Журнал для тих, хто цікавиться сексом. У центрі містилася світлина пишногрудої пані. Її обличчя було сховане за білим квадратиком із написом «Подавателька оголошення Н-333». Містер Наткін ніколи не бачив подібних журналів і не переставав думати про свою знахідку увесь шлях до самої станції Чарлінг-Кросс. Щойно двері потяга разом відчинилися, пасажири ринули у вир шостої платформи. Семюел Наткін залишився один, навмисне затримавшись з портфелем, парасолькою та капелюхом. Не припиняючи дивуватися своїй власній зухвалості, він витягнув журнал зі шпарини і переклав його до себе у портфель. Вийшовши з вагона, він розчинився у морі круглих капелюхів, які просувалися до контрольного бар'єра з сезонними квитками на поготові. Містеру Наткіну потрібно було сісти в метро, доїхати до станції Mansion House, вийти на Great Trinity Lane, а потім по Cannon Street дістатись до будівлі страхової компанії, де він служив клерком. Продовж всього шляху йому було ніяково. Одного разу йому розповіли історію, як одного перехожого, якого збив автомобіль, поклали у лікарню і там виявили при ньому цілий стос порнографічних листівок. Цей випадок не йшов у нього з голови. Як тут викрутишся? Він би не переніс ганьби. Лежиш собі з ногою чи рукою у гіпсі і знаєш, що всім у лікарні відомі твої маленькі таємниці та пристрасті. Містер Наткін був дуже обережним, переходячи вулицю цього ранку. Раніше він ніколи не стикався з такими речами. Ось це вже точно. Хтось сказав, що людина намагається виправдовувати дане їй прізвисько. Назви людину забіякою, і вона почне влаштовувати скандал з будь-якого приводу. Назви когось вбивцею, і він буде дивитися на всіх, примружуючи очі, і розтягуватиме слова, як Богарт. Довідка. Гемфрі Богарт – американський кіноактор, виконавець ролей гангстерів та поліцейських. Ті, ж кого називають дотепниками, жартують і смішать усіх до знемоги. Коли Семюелу Наткіну було 10 років, його шкільний товариш, який начитався казок Беатріси Поттер, прозвав його «білченням». Доля Наткіна була вирішена. Семюел Наткін працював в Сіті відтоді, як скінчилася війна, і 23-річним юнаком він повернувся з армії додому в чині капрала. Йому пощастило знайти роботу, постійну, яка обіцяла пенсію. Який же він був щасливий отримати місце клерка в гігантській страховій компанії світового значення, надійній, як сейф англійського банку, що розташовувався менш ніж за 500 ярдів. Ця посада відкривала йому доступ до Сіті, головного нерва економічного спрута, що розкинувся на квадратну милю, і щупальця якого простяглися в усі куточки земної кулі. Він любив Сіті кінця 40-х і з задоволенням гуляв його непідвладними часу вулицями – Бред-стріт, Корнгілл, Полтрі, Лондон Уолл. Ці назви, здавалося, відлунювали з глибини століть. Раніше тут продавали хліб, зерно, домашню птицю, а Лондон був обнесений міським муром. Звідси відпливали кораблі до чужих земель, де заповзяті купці вели торгівлю з людьми чорного, жовтого та коричневого кольорів шкіри. Відчайдушні голови десь копали золото, видобували алмази, торгували, скуповували, крали, перепродували, а наживу відправляли у Сіті. Тут відкривалися банки, страхові товариства, робилися вклади в промисловість, величезні капітали пускалися в оборот. Нарешті саме тут, у конторах Сіті, почали вирішувати долі цілих племен і народів. Чи отримують вони роботу? Чи їм загрожує голодна смерть? Містер Ніткін ніколи не задумувався над тим, що всі ці підприємці – не хто інші, як найщасливіші грабіжники в світі. Містер Ніткін був цілком лояльним. Згодом відчуття чарівності розсіялося. Він став одним із безлічі службовців у такому самісінькому сірому костюмі й капелюсі з портфелем, складеною парасолькою, злившись із потоком, що наводнював Сіті щоранку, аби наприкінці робочого дня розтектися на нічний відпочинок містами довколишніх графств. Відповідаючи повністю своєму прізвиську, він був миролюбним, нешкідливим звірятком, що мешкало в нетрях Сіті. За ці роки він абсолютно зріднився зі своїм письмовим столом. Кругленький 60-річний Наткін незмінно справляв приємне враження на всіх. Коли він збирався детальніше ознайомитися зі службовими паперами або ж глянути на навколишню дійсність пильніше, на ніс він клав окуляри, і це робило його обличчя іще добродушнішим. Секретарки, підкорені його галантністю і ввічливістю, ставилися до нього з материнською ніжністю. Одним словом, він був не із тих, хто читає і більш того носить з собою брудні порнографічні журнальчики. Але того ранку все вийшло саме так. Він непомітно прослизнув до вбиральні, накинув гачок і поринув в журнал «Нове життя» з головою. Містер Ніткін був приголомшений. Фотографії, нехай і аматорські, зображували господинь будинку у спідній білизні. Додавався перелік послуг, сенс яких, принаймні для Ніткіна, лишався незрозумілим. Ті, хто подавали ці оголошення, шукали великодушних джентльменів зі становищем. Дочитавши до кінця, Наткін запхав журнал в найпотаємніше відділення портфеля. Увечері після роботи він провіз журнал в Еденбрідж. Поліція не зупинила його і не обшукала. Журнал він поклав під килимом біля каміна. Там Летиція ніколи б не знайшла його. Летицією звали місіс Наткін. Більшу частину доби вона проводила у ліжку, постійно скаржачись на важкий артрит та серцебиття. Хоча, на думку лікаря Белстрода, причиною всьому була її постійна іпохондрія. Худа, гостроноса і з вічним роздратуванням в голосі вона давно вже припинила приносити радість Семюелу як господиня будинку і як дружина. Але він був відданим чоловіком і був готовий на все, аби її не засмучувати. Летиція ніколи в житті нічого не робила в домі, і саме тому просто не могла зазирнути під килим. Три дні Наткін провів в роздумах про даму, за описом повну, вище середнього зросту. Нарешті, третього дня, набравшись відваги, він написав короткого діловитого листа на чистому службовому бланку. «Дорога мадам», – почав він, а у самому листі пояснив, що прочитав оголошення і хотів би з нею познайомитися. В новому житті йшлося про те, як оформляти відповіді. Ви повинні були вкласти свій лист разом із конвертом, в якому вказували б вашу домашню адресу, у чистий конверт та запечатати його. Написати номер рекламного оголошення олівцем на звороті і помістити цей конверт разом із платою за посередництво в третій конверт. Усе це треба було надіслати до редакції журналу і чекати на відповідь. Містер Наткін виконав вказівки, але на конверті з домашньою адресою назвався Генрі Джонсоном, Акація Авеню 27. Тепер щоранку він кидався до вхідних дверей, щойно приносили пошту. Нарешті, наприкінці тижня, прийшов конверт, адресований Генрі Джонсону. Наткін поклав лист в кишеню, піднявся до дружини, аби забрати тацю з брудним посудом після сніданку і поцілувати її. У потязі він прошмигнув до вбиральні і розкрив конверт тремтячими руками. Туди було вкладено його власне послання, на звороті якого недбало було надряпано. «Дорогий Генрі, дякую тобі за відповідь. Я впевнена, ми чудово проведемо час разом. Ти можеш зателефонувати мені по телефону. Привіт, Саллі». Дивлячись на код номера телефону, він зрозумів, що Саллі жила у Бейсвотер, Вест-Енді. Більше в конверті не було нічого. Семюел Наткін записав номер на клаптику паперу і поклав його в кишеню. Ну а лист разом із конвертом розірвав і викинув. Коли він повернувся на місце, серце в нього тріпотіло, немов спійманий метелик. Здавалося, що всі пасажири потяга дивляться тільки на нього. Проте Фогерті розгадував 15-те слово по горизонталі, а решті попутників читали газети. Під час перерви на обід він зателефонував із кабіни телефону автомата біля найближчої станції метро. «Алло!» – хрипло відгукнувся жіночий голос. Містер Наткін проштовхнув п'ятипенсовик у щілину, відкашлявся і промовив. «Алло, це міс Саллі?» «Так, а хто це?» «Мене звати Джонс, Генрі Джонс. Сьогодні вранці я отримав вашого листа щодо відповіді на оголошення». Почулось шародіння паперу. Потім знову пролунав жіночий голос. «О, так, я пам'ятаю. Генрі, ну добре, любий, Ти зайдеш мене провідати?» Семюел Наткін відчув, що його язик прилип до гортані. «Так, якщо можна», – нарешті вичавив він з себе. «Чудово», – промуркотіли у слухавці. «Але ось іще що, Генрі, любий, я сподіваюся, ти приготуєш для мене невеличкий подарунок, як усі чоловіки, з якими я знайома. Ти знаєш, зовсім небагато, аби просто допомогти мені оплатити квартиру. 20 фунтів, але можна й не поспішати. Тебе влаштовує?» Наткін кивнув. Потім зрозумів, що його не бачать, і додав в слухавку. «Так, влаштовує». «Чудово. Коли б ти хотів прийти?» «В обідню перерву. Вдень я працюю у Сіті, а ввечері їду додому». «Чудово. Завтра тебе влаштовує? Гаразд. О 12:30. Запиши адресу». Наступного дня у призначений час він стояв біля дверей квартирки на Бейсвотер Вестерн Гроув. Хвилюючись, він постукав в двері. За них почулось дріботіння підборів. Подивилися у дверне вічко. Наткін став саме в такому місці, аби його можна було відразу побачити. Нарешті двері прочинилися, і жіночий голос промовив: «Заходьте». Жінка стояла за дверима, і щойно він увійшов, відразу ж причинила їх. «Ти, напевно, Генрі. Проходь, порозмовляємо у вітальній». Наткін пройшов за нею у кімнату наліво. Серце його стугоніло, як барабан. Жінка виявилася старшою, аніж він очікував. Доволі пошарпана і далеко за 30, з розфарбованим яскраво обличчям. Вона була вищою за нього на зріст, але здебільшого за рахунок підборів. Наткін йшов, дивлячись її у спину. Довгий халат не приховував сильно розпливлі форми. Коли вона повернулася, запрошуючи його у вітальню, халат дещо розчахнувся, і Наткін встиг помітити чорно-нейлонову сорочку зі строкатим корсажем. Двері лишилися відчиненими. Кімната була доволі бідно обставина. Всі речі можна було би забрати з собою. Жінка підбадьорливо всміхнулася. «А де мій маленький подаруночок, Генрі?» Семюел Наткін кивнув і вийняв з кишені 20 фунтів. Вона негайно сховала їх у сумочку, що стояла на туалетному столику. «Ну, а тепер сідай і розслабся», – сказала Саллі. «Не хвилюйся. Що я можу для тебе зробити?» Наткін обережно примостився на краєчку стільця. Здавалося, що рот його був забитий цементом, який миттєво затвердів. «Це важко пояснити», – пробурмотів він. Вона всміхнулася повторно. «Ну, любий, не будь таким сором'язливим. Як ти полюбляєш?» Він почав доволі плутано пояснювати їй. Жінка нітрохи не здивувалася. «Зрозуміло», – сказала вона. «Багато джентльменів віддають перевагу тому ж самому. Чудово. Знімай штани, піджак і черевики. Підемо до спальні». Він зробив все, що вона звеліла, і попрямував за нею коридором. На його подив, уся спальня була залита яскравим світлом. Жінка замкнула двері, поклала ключ у кишеню халата, а потім зняла його і повісила на гачок поруч із дверима. Три дні потому на Акація Авеню 27 принесли кореспонденцію, яку Семюел Наткін відніс на обідній стіл. Загалом було три листи. Одне – від сестри Летиції, друге – рахунок з оранжереї та адресований йому коричневий конверт. Штемпель стояв лондонський. Наткін вирішив, що це комерційна реклама, і негайно відкрив його. Ні, це була не реклама. На стіл лягло 6 світлин. Спочатку він нічого не зрозумів, але коли до нього нарешті дійшло, він жахнувся. Світлини не вирізнялися чіткістю, але все ж таки якість була непогана. Особливо добре вийшла жінка, а на 2-3 знімках можна було легко впізнати і його самого. В нестямі від люті він засунув руку в конверт, але більше там нічого не було. Поглянув на зворотній бік фотографій, і там чисто. Послання було чорно-білим, яке не потребувало пояснень. В паніці Семюел Наткін сховав фотографії під килим, де лежав журнал, але негайно забрав все звідти і спалив за гаражем, а попіл втоптав у землю. Можливо, сказати йому, що він захворів і лишитися вдома, але це насторожить Летицію. Він мав чудовий вигляд. Віддавши їй листа від сестри, він забрав, як завжди, брудний посуд і поспішив на потяг до Лондона. Дивлячись у вікно, він заново переживав те, що трапилося. Наткін здогадався, як усе сталося, тільки тоді, коли потяг дійшов до Нью-Крос. «Піджак!» – прошепотів він. «Звичайно ж, піджак і портмоне!» Фогарті, котрий поруч корпів над черговим кросфордом, розчаровано похитав головою. «Ні», – вимовив він, – «це не годиться. Занадто багато літер». Дивлячись на будинки передмістя, що миготіли за вікном, Семюел Наткін перебував у розпачі. Хіба доводилося йому, бодай колись, стикатися із чимось подібним? Розпач був виправданим. Зосередитися на роботі він сьогодні не міг. У перерву зателефонував Саллі, але телефон не відповідав. Взяв таксі і під'їхав просто до напівпідвальної квартирки на Бейсвотер, але двері були замкнені. Тут він несподівано помітив оголошення про здачу квартири в оренду. Воно було приліплене до перил на рівні бруківки. Повернувшись на роботу і обміркувавши все іще раз, він вирішив не звертатися до поліції. Це було даремно. Журнал надсилав відповіді на це оголошення за адресою, яка, ймовірно, була тимчасовим притулком. Квартиру залишили, не лишивши жодних слідів. Її, вочевидь, знімали під вигаданим ім'ям. Мешканець міг би сказати, що кілька місяців перебував у від'їзді, а після повернення виявив двері зламаними. По телефону телефонували, запитуючи Салі, і це його мешканця дуже спантеличило. А потім він би випарувався. Свою дружину Летицію Наткін застав у вкрай дратівливому стані. Хтось тричі йому телефонував у післяобідній час, і її спокійний сон було зіпсовано. Ця новина не обіцяла нічого гарного. Четвертий дзвоник пролунав після 8. Наткін підхопився з крісла, де вони з Летицією сиділи біля телевізора, і вийшов у передпокій. Від хвилювання він не відразу зміг взяти слухавку. Чоловічий голос лунав приглушено, ніби мікрофон прикрили носовичком. «Містер Наткін?» «Так». «Містер Семюел Наткін?» «Так». «А якщо точніше, Генрі Джонс?» Всередині у Наткіна все перевернулося. «Хто це?» – розгублено запитав він. «Моє ім'я тобі нічого не скаже, друже. Ти отримав мій подарунок». «Чого вам треба?» «Я тобі поставив питання, приятелю. Ти отримав фотографії». «Так». «Вдосталь намилувався?» «Так». Ледве проштовхнувши грудку в горлі, вичавив Семюел. «То як? Потішився? І як це я відразу не здогадався надіслати знімки твоєму шефу? Я ж добре знаю, де ти служиш. І ім'я директора теж знаю. До речі, одну світлину я цілком міг би надіслати місіс Наткін. Або секретарю тенісного клубу. У тебе, Наткіна, стільки всього в гаманці. Я прошу вас, не робіть цього, вихопилося у Семюела. Я не збираюся слухати твою балаканину. Дивись, не надумай йти до поліції, вони не зможуть знайти мене. Роби, як я скажу, і отримаєш свої негативи. О котрій ти виходиш вранці з дому? О 8:20. Я зателефоную завтра о 8:00. Добраніч. У слухавці почулися гудки відбою. Всю ніч Наткін не зімкнув очей. Сказавши Летиції, що хоче прослідкувати за вогнем у каміні, він ретельно перевірив вміст гаманця – проїзний квиток, чекова книжка, членське посвідчення тенісного клубу, два листи, дві світлини. Він удвох з Летицією. Ще водійські права, членський квиток домашнього клубу страхової компанії. Так. Тут було більш, ніж достатньо, аби зрозуміти, хто він такий. Коли він повернувся до спальні, тьмяне світло вуличного ліхтаря крізь фіранки освітлювало незадоволене обличчя дружини. Летиція спала поруч, на другому ліжку. Вона завжди наполягала на парних ліжках. Наткін спробував уявити, як вона розкриває коричневий конверт. Спробував він уявити і містера Бенсона, котрий сидить в директорському кабінеті, тримаючи викривальні світлини в руках. Комітет тенісного клубу, який переглядає питання про його членство. Ні, ні, уявити таке було понад його сили. В одному він був впевнений абсолютно. Летицію така новина вб'є. Бідолашна, вона не зможе перенести таке. Він просто зобов'язаний захистити її. На світанку, занурюючись в ряди годин уривчасту дрімоту, він розмірковував, що в житті ще не стикався з такими штукенціями. Телефон задзвонив рівно о 8:00 ранку. Семюел Наткін, одягнений у темно-сірий костюм, білу сорочку і краватку, у капелюсі зі складною парасолькою та портфелем стояв у передпокої, готовий вирушити на станцію. «Ну що, надумав?» – запитав чоловічий голос. «Так», – видихнув Наткін. «То хочеш отримати негативи?» «Так, будь ласка». «Добре, але, боюся, тобі доведеться їх купити, друже. Це покриє певні наші витрати, а для тебе буде служити уроком». Містер Наткін декілька разів судомно ковтнув. «Але ж я не багатий», – сказав він. «Скільки ви хочете?» 1000 фунтів, – відповів невідомий, абсолютно не вагаючись. Наткін був приголомшений. «Але у мене немає таких грошей», – слабко запротестував він. «Доведеться роздобути». Голос лунав глузливо. «Заклади будинок, машину, дивись сам. Гроші потрібно дістати до вечора. О 8:00 чекай дзвінок». У слухавці пролунали гудки. Семюел Наткін зітхнув, піднявся нагору, приклався до щоки Летиції, забрав брудний посуд та вирушив на роботу. Але замість того, аби сісти на потяг, який вирушав о 8:31, він попрямував у парк і сів там на лавці. Він до дивацтва нагадував гнома, сидячи так на самоті серед дерев і квітів, у своєму темному костюмі і круглому капелюсі. Необхідно було все як слід зважити і обміркувати, а Фогарті, котрий вічно бурмотів над кросвордом, заважав би йому. Звичайно, можна піти і позичити 1000 фунтів у місцевому банку, але